پرونه درس د سوره یونس د 28 نمبر آیات نه تر 30 پورې درس نمبر شپږمو او نننې درس چې دی د 15 نمبر آیات نه شروع کیږي سوره یونس او دا اووم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله یدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والله يدعو الا بلنكي الا غواري الا راغواري الى دار السلام كورد سلامتياتا ويهدي من يشاء وتوفيق وركي چالري چخو خشي الى صراط مستقيم طرف تلاري نيغي. دین مخکی د انسان ا حالت ذکر شو چې دې کلا دریابی سفر کوي او په دمان دی ناخوشګوار حالات د دریاب چې چپی دی غیر چا پیرنا موجونه وهی او دې پویږي چې زما د تبای اسباب د هر طرف نه تیار دی او احاطه شوی دا په دی باندې. نو په دغه ټیم کې بیا خپل دین الله لره خالص کی او خپل بلنه الله لره خالص کی. په دغه ټیم کې هغه کم حضرات چې دی برامدد کول او دی به تخپل حضرات وي نو اغي په ځای باندې بیا د الله تبارک وتعالى اک یوازې را مدد کوي. نو مقصد دا چې د سختۍ او د تکلیف په وخت کې د مشرکانو دا کارو چې الله به را مدد کاو او مونږه په دغه درس کې په پرونی درس کې د دې خبرې ذکر وکړو چې د نننې زمانه یو سړی چې په هغه کې شرک پروت دی هغه د سختۍ په وخت کې هم غیر الله را مدد کوي خو هغه به د سختۍ په وخت کې خاص الله تبارک و تعالی را مدد کو. پاغی منگا واقعات اکرمه رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرا او بیا ذکر د دی جوند د دی جوند دنیا مثال ورکو په شان د اغه زرغونی سره چې هغه په نظر باندې تا تا سمسور باغونه شنشنه باغونه ښکارېدل او دارنګي چې چادا سنبال کړیو نو داغه دا سوچ او دا پیکرو چې منګه بد دینه پیدا واخلو ناسا په پاغي باندې د شپې یا د ورځې سعذاب د الله تبارک وتعالى د طرف ناراشي او هغه حالت ذکر کړو لکه دا سي تبوي چې دا لو شوې دي پرون په دې ځای کې اډو سشې نو نوم د غرنګې د دې ژوند د دنیا چې نن تا تا طاقت ښکاري او دارنګي خایستا او دارنګي مختلف قسم خوشحالی تا تخکاری. نو پکار دی چې د الله تبارک وتعالى د دې مثال نه چې الله کوم مثال بیان کو چې انسان عبرت واخلي څنګه چې دا سیزونه لاړل تباه شو دارنګي دا طاقت دا ځواني دا هر یو سیز تباه کیدونکی دی. نو پکار دی چې دا الله تبارک وتعالى په دې آیاتونو کې او په دې دلایلو کې انسان سوچو کې او دا رنگیزان ته سوچو او پیکرو کې چې زه په دنیا کې الله تبارک وتعالى د کوم مقصد د پاره را لېږلم هغه مقصد مال پیجندل پکار دی. نو الله تبارک وتعالى وایي دا دلایل موږ د دې د پاره ذکر کوو چې تاسو سوچو او پیکرو کوي په دې کې او تاسو د دین عبرت واخلئ. نو الله تبارک وتعالى بلنه ومني نو الله بلنه کوي. والله يدعو الى دار السلام الله بلنه کوي کور د سلامتیا تا کور د سلامتیا دارنګي دار التحيه. والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار التحيه الله تعالی راغواړي تاسو لپاره کور د سلامتیا تا هغه کور د پیشکشۍ تا ولی چې کله جنتیان جنت ته داخل شي الله تبارک وتعالی دا غی جنتیان و حالت ذکر کئی چی وقیلا سلاما سلاما او بویلی شدیتا چی سلام دیوی سلام. نو هغه کور د سلامتیا چې په هغې کې به سلام سلامي پیشکشی به په یو بل باندې د سلامتیا وي، نو هغه کور دپاره الله تبارک وتعالی تاسو راغواړي د دغه سیزونو نه چې تاسو د دنیا د ژوند په دوکه کې چرته داسې ونه غورځېږئ چې هغه کور د سلامتیا چې الله تاسو ته بلنه کوي چې د هغې د خوشحالو نه او د هغې نعمتونو نه محرومه نشئ، نو الله تبارک وتعالی تاسو رابلي کور د سلامتیا ته. دارنګه سلام چې کوم دی، قتاده رضی الله تعالی عنه او حسن وای السلام هو الله، سلام چې کوم دی دا د الله د نومونو نه یو نوم دی. وداره الجنه، او کور د الله تبارک وتعالی چې کوم د مؤمنانو مسلمانانو له جوړ کړی دی هغه د الله جنت دی. وسمیت الجنه دار السلام، او نیمې خودلې شوی دی جنت له دار السلام چې دا کور د سلامتی یاد دی. لأن من دخلها سلم من الآفات، څوک چې دې ته دننه شو د عذابونو نه د فتونو نه په امن کې شو، نو ځکه یې ورته کور د سلامتیا ویلې دی. دارنګې کور د سلام او کور د تحیه ورته ویلې، ځکه چې په هغې کې به سلام سلام ناری په یو بل باندې. ویهدی من یشا، او توفیق ورکوي چاله رئ چې خوښه شي. الا صراط مستقیم، په طرف ته لارې نیغې. الله تبارک وتعالی چې چاله توفیق ورکي الله ورته نیغه لار سمه کړي، او دغه د نیغې لارې نه مراد کتاب الله. الله ورله توفیق د خپل کتاب ورکي د زده کړې او په هغې باندې د پوهې او هغه بل ته رسول او په هغې باندې عمل کول. الله تبارک وتعالی ورله دا توفیق نصیب کړي. څوک چې د الله تبارک وتعالی دغې بلنې ته لبیک ووي چې موږ الله حاضر یو ستا د طرف نه چې سکوم حکمي په هغې به زموږ عملي. الله ورله توفیق د نیغې لارې ورکي. للذین، د پاره دا کسانو، احسن الحسنا، چې هغې نیکي وکړه. الحسنا هغې له د جنت. وزیادت او زیات نور. ولا یرحق وجوههم، او نه برسیږي مخونو دوی ته قطر تور والې. ولا ذلت او نه ذلت. اولئک اصحاب الجنة، دغه کسان خاوندان د جنت دي. هم فيها خالدون، دي په دې کې همیشه. للذین احسنوا الحسن وزیاده، د فار دا کسانو چې غي اومن توحید. للذین، د پار دا کسانو، احسنوا، چې غي اومن توحید. ابن عباس رضی الله تعالی عنه معنی کوي احسنوا لا اله الا الله، چې غي اومن لا مسله توحید. ابن الانباری هم دا معنی کړی دا. دارنګي الحسنا، دا حسنا متعلق چې کوم دی، ابن الانباری لیکي للمفسرین مراد بالحسنا خمسة اقوال. احدها الحسنا یعنی الجنه. ابن الانباری ذکر کړی چې د مفسرینو د حسنا نه مراد چې کوم دی، د حسنا متعلق پنځه اقوال د مفسرینو پیش کړی دي. یو داغې نه دا دی چې دا الحسنا معنا جنت. للذین، د پاره دا کسانو، احسنو، چې هغې ومنله مسله د توحید، چې وی منله کلمه د لا اله الا الله. الحسنا هغې له د جنت. وزیادت او زیات، هغه زیات څه شی دی؟ نو زیات چې کوم دی هغه د الله تبارک وتعالی دیدار دی. لکه څنګه چې په مسلم شریف کې حدیث دی عن صحیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارک وتعالی تريدون شيئا ازیدکم فيقولون الم تبيد وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. پدی حدیث کی راغلی کله نبی علیہ السلام صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ السلام نه ذکر کئ کله چې د جنتیان جنت ته داخل شي، نو به وای الله تبارک وتعالی چې تاسو څه شی غواړی چې زیات کم تاسو لره. جنتیان به وای الله زمونږ مخونه دی سپین کړو، او تا چې کم دی نو مونږ جنت ته داخل کړو، او مونږ د اور نه بچ کړو، نور به مونږ څه غواړو. نو په دغه ټیم کې به د الله تبارک وتعالی د خپل هغه حجاب اوچت کی، نو کم سیزونه چې دی ته ورکړی شوي د ټولو نه به خوښ دی ته دای چې الله تبارک وتعالی ته کتلی. آ به د ټولو نعمتونو په مقابله کې د ټولو نه اوچت نعمت ته الله دیدار شي. وزیادت او زیات. ولا یرحق وجوههم، او نبر سیگی مخونو دو دیتا قطرون تروالی ولا زلا او نزلت ولی کالا چی جنتیان جنت تننوزی پاغی مخونه بس پین شی او دا رنگی دا تروالی نبا داغی مخونه بچ شی داغی مخونه بد عزتی او دا زلت نبا بچی اولای که اصحاب الجنتی دا کسان خواندان دا جنت تی هم فی ها خالدون دی و پا دی جنت کی همیشه ای دا دی دا پارا اگورا آغا خوشخبری ذکر کرا اس دا پارا دا آغا خلکو چه آغی شرکیات کئی پا دنیا کی داغی دا پارا وی چه داغی مخونه بد تور شی او دا رنگی دا اللہ نبا سوک بچ کون کی دا دی دا پارا نی او دا رنگی تب وی چه مخونه دا سی تکتور لکا تکتور شپا د شپې یو ټوکړه چې کم دی لکه چې ته وینې. نو فرمایلی والذین کسبوا السیئات هغه کسان چې هغې وکړ شرک جزاء سیئت نو سزا د دې شرک بمثلها په شان د دې باندې ده و ترهقهم ذله او وبرسیږي دی ته ذلت ما لهم من الله من عاصم نه به وي دی لره د الله نه څوک بچ کوونکې خلاصوونکې کأنما اغشیت وجوههم گویا تبوی چی پټ شوی دی مخونه د دی کتا من اللیل په یو ټوټه د شپې باندې مسلمان تیاری باندې تیاری تک تور تیاری باندې نقول نو بوایو للذین د پاره دا کسانو اشرکو چې شرک کړه دی مکانکم ادری گئی پخپل ځای انتم تاسو و شرکاؤکم او د برخی خاوندان تاسو فزیلنا بینهم نو جداوالی براولو په منځ د دی کې وقال شرکاؤهم اوبوی د برخی خاوندان د دی ما کنتم ایانا تعبدون نو ای تاسو چې خاص منگ تاسو عبادت کو د انسان اغا انسان چې اغا شرک کړي دا اغا دا پارا اگورا اغا اغا سزاگان ذکر شوی چې مخونه بای تیر توری او پا اغا رس چی منگ دی را پاسو تولا نو بوای منگ اغا کسانو تا چې شرکی کړي مکانکم ادری گئی پخپل ځای تاسو استاسو شریکان نو جداوالی براولو پا منز ده دی که نو بوایی ده برخی خواندان ده دی ده دی چه چه ترا مدد شوی ده دغی مشرکانو چه دی با کم حضرات را مدد کول او دارنگی داغی ده خوشحالولو کوشش پای کو نو الله تبارک و تعالی با پرمایی چه دغش ده برخی خواندان با ده دین انکارو کی سبوی ما کنتم ایانا تعبدون نو ای تاسو چه منگا لعبادت کو یعنی مخکی د مشرکینو د پارا اغا سزا ذکر شا نو دلت حالت دغی مشرکانو چه دی خدا حضرات ذکر آمدت کول چه دی زمنگ نخوشحال شی خوشحال که دل خپریک د بلکی انکار بو کی اور پسی آیاتونو که دارازی چې انا کنا عن عبادتکم لغافلین لکه څنګه چې فرمای فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم کافی دی الله گواه زمونږ تر منځ او استاد تر منځ ان کنا عن عبادتکم لغافلین چې موږ ستاسو د عبادت کولو نه خبره مشرکان ویل چې دی اوري او ویني او دا کسان چې دی برا مدد کول اغی به وای چې موږ ستاسو د عبادت نه خبره وو او دی وای مړی قبر کې اوري او ویني دا جګړې قران ځای په ځای ذکر کړی دی سورۃ الاعراف کې هم 38 نمبر آیات کې ذکر کړی دی سورۃ الابراهیم کې هم ذکر کړی دی سورۃ السبا کې هم ذکر کړی دی 31 نمبر آیات کې او په سورۃ القصص کې هم په 166 نمبر آیات کې ذکر په سورۃ القصص 64 نمبر آیات کې دغه جګړې ذکر کړی دی دارنګه په سورۃ البقره کې 166 نمبر آیات کے فرمائے استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا چچا تابیداری کڑے وہ دنیا کی پیرتائی چکم دے زان مورید جوڑ کڑے ہو دغه پیر به انکار وکړي نو دی وای کاش موږ دنیا ته واپس شو موږ هم د دین انکار وکړي او د الله خالص توحید مو منلې کذالک یریهم الله اعمالهم دارنګي به وي خیدی تا اللہ تعالی ملون دی حسرات افسوس علیہم پا دی باندے وما هم بخارجین من النار او نبی دی وطن کے دی اورنا. سورة البکر کے اللہ تبارک و تعالی دی دا حالت ذکر کو چکا دنیا تا دی منگ واپس کرنو یا اللہ منگ با دی پیرانو نجدا شو او منگ با خاص تال را عبادت کو. اللہ وی دا دی اغا ملون دی چی افسوس بی پا دی باندے او پا دی افسوس بی آلتا اس کار نکی گی دا جہنم دا اور نبراو نو تیشی. سورة الاحزاب کی ام دغه جګړه ذکر کوي 67 نمبر آیات کې. سورة الصاد کی ام ها یو کم شپیتم نمبر آیات کې ذکر کوي. سورة المؤمن کی ام دغه جګړه ذکر کوي 47 نمبر آیات کې اوس لختم کې. سورة الصافات کی ام ذکر کوي او دارنګ په سورة الاحقاب کی پنځم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمای ومن ادول ممن يدعو من دون الله سوکته غټ گمراه سوکته غټ گمراه د هغه چانه ومن ادول ممن يدعو من دون الله سوک تی غٹ گمراہ دا آچانا چی را مدد کئی دی سیوا دا اللہ تعالی نا. چی دیو ترا مدد شوئی نو دا سخ گمراہ دی چی دی بل چا ترا مدد شوئی سیوا دا اللہ نا. من آغا چاہتا لا يستجیب له چی نکبولتیا نشکول دد دا پارا الی یوم القیامت تر وزد قیامت پوری وهم عن دعائهم غافلون او دی باد بلن دی دینا دا دعا دی دینا نا خبری. وإذا حشر الناس وكلچ پورتشی خلق كانوا لهم اعداء ان شبا دی د پاره دشمنان وكانوا بعبادتهم كافرين او شبا په عبادت دیوان منکر انکار کوونکی. الله تبارک وتعالى وی د قیامت پرز داتا چ باورته بلنا کولا داتا چ بارا مدد شورتوی نو دا وستا دشمن شي او ستا په عبادت باندې با انکار کوي د قیامت پرز باندې او دنیا کې بدوی مانی ولی لمنستادا د بغداد شای میرانا را رسیگا لوی زوانا. آغا د بغداد اغفیر آغا با دا اللہ تبارک و تعالی پوزور کی خپل عجیزی پیش کی چی اللہ ما تا سپتا دا دارنگی بل پیر دارنگی بل ولی دارنگی کچا پیغمبر را مدد کردی آغا با انکار کئی دا دی وجن عیسی علیہ السلام نبتا پوسو شی و ایس قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہینی من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما پی نفسی ولا اعلم ما پی نفسک انک انت یا اللہ تبارک و تعالی کما دی تویلی غتا تپتا دا یا اللہ تبارک و تعالی ما ته خودی ته دا نه دی ویلی ما خو ورته دا ویلی چې هغه رب عبادت کوي چې زه کوم او تاسو یې کوي. نو د دې وجه نه یا الله تبارک و تعالی ته پوهیږي او تاسو پته ده عیسی علیه السلام به انکار وکړي ولی چې په دنیا کې خلکو عیسی علیه السلام را مدد کو نو هغه به انکار وکړي. نو د دې وجه نه د قیامت پرز الله تبارک و تعالی فرمایي هغه خلک چې دی به را مدد کو او دی به د برغې خاوندان ګڼل نو دغه د برغې خاوندان به ووایي چې الله کافی دی زمونږ تر منځه ګوا کوونکی کافی دی زمونږ تر منځه استاذ تر منځه چې موږ ستاسو د عبادت نه ناخبره او دی وایي په قبر کې اوري او را مدد شه ورته وایه او دی چې کوم دی نو الله ته زمونږ دپاره سوال کولی شي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې که دا کار دی وکړو نو د قیامت پرز دا تا چې را مدد کو دی به ستا د دې خبرې نه انکاري جوړ شي. او په دې باندې موږ سوره آیاتونه چې دا جګړې د دې ځای په ځای قرآن ذکر کړی دی والله یدعو الی دار السلام الله بلنه کوي کور د سلامتی آتا. الله راغواړي دی لرا چا لرا د خلکو لرا چې دا کم خلق د دنیا په هغه غلطو عقیدو کې او د دنیا په هغه لارو چارو باندې چې هغه لارې چارې د الله تبارک وتعالی د طرف نه نه وي نو هغې ټولو ته او تمام مخلوقات تا الله تبارک وتعالى راغواړي دی ټول والله یدو الله راغواړي دی لرا الی دار السلام کور د سلامتی آتا. ویهدی من یشاء او توفیق ورکی چاله ری چې خو خشی لا صراط مستقیم په طرف تلارې نیغه. للذین احسنوا الحسنى د پاره دا کسانو چې ویکړه نیکی چې هغه ویمنله مسله د توحید الحسنى غیله د جنت وزیادتن او زیاد تدین نور چا دا اللہ دیدار. ولا یرحکو وجوههم او نبرسیگی مخونو دیتا ولا یرحکو نبرسیگی وجوههم مخونو دیتا قطرن طور والی ولا ذلتن او نزلت اولائک اصحاب الجنت دا کسان خواندان دا جنت دی هم فیها خالدون دی و پدی که همیشه ای والذین کسبوا السیئات آ کسان چغی کسب کړه شرک لرا جزاء سیئات بمثلها نو سزا دی شرک پشان دی باندې دا وترحقهم ذلہ وترحقهم ذلہ او وبرسیگی دی ته ذلت ما لهم من الله من عاصم نبوی دی لره د الله نه څوک بچ کوونکی خلاصوونکی کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما گویا تبه وای چې پټ شوی دی مخونه دی په یو ټوټې د شپې تیارې باندې مظلمن تیارې باندې تکه توره تیاری اولئک اصحاب النار دا کسان خاوندان دی اور دی هم فیا خالدون دی او په دې اور کې همیشه یوم نحشرهم جميعا پاور چ پورته وک دی لره په جمع باندې ټول ثم نقول بیا بوای للذین اشرکوا د پاره دا کسانو چې شرک کړي دي مکانکم مدریږي په خپل ځای انتم تاسو و شرکاءکم او د برخي خاوندان تاسو فزیلنا بینهم نو جداوالی براولو په منځ د دې کې وقال شرکاءهم بوید برخي خاوندان دي ما کنتم ایانا تعبدون نو وی تاسو موږ لره عبادت کوونکی فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم کافی دی الله شهید گواب زمونږ تر منځ او تاسو تر منځ ان کننا عن عبادتکم لغافلین چې موږ د عبادت تاسو نه خبره